اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أتت نمبر آية ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم جڏهن هو داخل ٿيا जहिड़े नमूने सां हुननि जे पीउ हुननि खे हुकुम कयो मिन हैस अमर हुम अबूम माकान युगनी अनहुम मिन अलाह मिन शयन हुनखे का बि शइ बचाए न सघी टारे न सघी हुन तां जेका अलाह वटां थियणी हुई इला हाजतन फी नफ़्स याक़ूब कज़ा सवाइ इन जी जो हज़रत याक़ूब अलाम जे नफ़्स में दिलि में का ॻाल्हि हुई हर नफ़्स हिते माना बि हुते नफ़्स पढ़ियोसि अॻु में त नफ़्स वरियो नफ़्सी इन नफ़्स अमारतुनि बिसू हाणे उते नफ़्स जेको आहे सो दिलि में जेको शैतानी वसवसो इहो हुकुम हुओ हिते नफ़्स जेको आहे सो दिलि जो दिलि में जेको हुयो जेको ख़्यालु हुयो हुनजो त हाणे अचनि त तफ़सी तफ़सीलनि में आहे त हिकिड़ो नफ़्स मुतमाइन आहे जेको सुठे में सुठो हिकिड़ो नफ़्स लवाम आहे जेको नफ़्स जेको आहे सो मलामत थो करे हिकिड़ो नफ़्स जेको आहे सो उभर नफ़्सी नफ़्स अमार हिनजो नालो अमार नफ़्स अमार आहे अमार आहे जेको बुछराई जो हुकुम थो करे सो टे नफ़्स इहे जेके आहिनि मशहूरु पर हिते हिते नफ़्स जी माना दिलि जेको दिलि में हुनजे हुयो जेको ख़्याल में होसि त हीअं थींदो उहे मतिलबु त इलाह उन जे लाइ कुझु कयईं को तरीक़ो माण्हू रिथ करे थो पोइ मैन प्रोपोज़ एंड गॉड डिस्पोज़ माण्हू जे मन में हिकिड़ी आहे अलाह जे मन में ॿी ईअं मतिलबु चइबो आहे ईअं अलाह जे दिलि में बि माण्हू चाहे थो त हीअं थींदो पर थींदो वरी ॿिए नमूने सां पोइ अलाह हुनखे पंहिंजो दिलि में हुई का ॻाल्हि उहा हुन पूरी कई कदा कदा हाणे त कदा हिते पढ़ीसूं अॻु में बि कदा पढ़ीसूं त ख़ुदी लज़ी आमर फी तस्तफ़ थी आहे यूसुफ़ अल इस्लाम हुनखे चयो त तव्हांजो जेको ॻाल्हि जंहिंजे मुतलिक़ तव्हां पुछी आहे उहा कज़ा थी चुकी आहे यानी अलाह ताला वटि प्री डेस्टिन आहे उहा ईअं थी वई आहे माना लोह महफ़ूज़ में तव्हांजे मुतलिक़ ईअं लिखियो पियो आहे सो ॼण मूंखे अलाह ताला पंहिंजे वही सां पंहिंजो जबरील इस्लाम जे नमूने सां जीअं बि अलाह ताला हुनखे ॾिनी आहे ख़बर या ख़बर उन मामले में कदा ऐं क़दर जी ॻाल्हि हिते जेका सो हुन पंहिंजी पूरी कई कदा माना पूरी करणु यानी जेको कदा आहे माना पूरी थी थिए ॻाल्हि त हिते याक़ूब अलाम जे दिलि में का ॻाल्हि हुई त हिन ते मथां नज़र लॻी वञे हली इहो मतिलबु त मुफ़सर झगड़ो चवंदा आहिनि त सुहिणा आहिनि वजी आहिनि ऐं हिमत वारा आहिनि ऐं ॾिघा कदा वारी छा छा मतिलबु अहिड़ा हूंदा सुहिणा जो मथां नज़र लॻी वञे या मथां माण्हू चवनि भई जासूस आहिनि ऐं वरी पकिड़े क़ैद में कनि या छा मतिलबु त ख़तरो माण्हुनि खे महसूसु थींदो त बि ॿधी उहे विहारे छॾींदा सम्झो मथां इन करे का नज़र न लॻी वञे या ख़तरो न थिए को हिनखे त हिनखे ख़्यालु हो त को मथां थिए त इन करे हिनखे रिथ ॾिनी आई त भई अलॻि अलॻि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि खां वञिजो मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि खां छो जो पहिरें दफ़े बि ईअं चयईं तौरात में ॼणा आहे त पहिरें दफ़े ईअं चयईं हाणे ॿिए दफ़े छो जो असां हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे हाणे ई मिलूं था स्टोरी जे मुताबिक़ इते हुन पहिरियों दफ़ो त असां ॾिठो कोन यानी तौरात पंहिंजो क़ुर शरीफ़ जे स्टोरी मुताबिक़ त बसि यूसुफ़ जा ॿार पहुची विया हला असां हुतां ई ॼणु ॾिठोसीं हुनखे पोइ हुतां कीअं हो त कीअं याक़ूब अलैहिस्सलाम मोकिलियो हूंदो ज़रूरु हुनखे को मशवरो ॾिनो हूंदा ई सफ़र में हीअं कजो सफ़र में हीअं कजो हीअं कजो अहिड़े नमूने सां हलिजो अहिड़े नमूने सां उथजो अहिड़े नमूने सां वेहिजो सलाह मशवरा ॾिना हूंदा पहिरियों दफ़ो हाणे छो जो असीं ॿियो दफ़ो जेको आहे मोकिले थो तॾहिं था असीं ॾिसूं तॾहिं उहा ॻाल्हि ॾिसूं था जेका हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम वरी ॿीहर हुनखे चवे थो ईअं खणी सम्झे त जंहिं ॿीहर चवे थो पंहिंजे पुटनि खे बाबा हीअं कजो अहिड़े नमूने सां वञिजो अहिड़े नमूने सां हीअं कजो त उहा ॻाल्हि हाणे असांखे ॾिसण में अचे थी पढ़ण में अचे थी क़ुराशी में लिखी पई आहे असां हुतां ॼण मालूम थी थिए ईअं इन माना में ॼण असीं हुन सां गॾु आहियूं इन माना में छा मतिलबु वाकी चओ माना गॾु आहियूं पर मतिलबु हिकिड़ो तखयल आहे हिकिड़ो दिमाग़ु इंसान जो सोचे थो त भई हज़रत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जन असांजे अखियुनि अॻियां पियो हले हीउ काफ़िलो हले पियो हीउ त पहुतो आहे हिते पहुतो आहे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम सां ॻाल्हाए पियो हाणे क़ुर शरीफ़ शायदि इहा ॻाल्हि ॾिए पियो त असीं पढ़ूं पिया त मतिलबु माण्हू जो एतिरो त अकुलु हुजे जो मतिलबु ईअं न को असीं पथर आहियूं असांखे सम्झ में का ॻाल्हि कोन थी अचे ज़हन में जे असां का ॻाल्हि वेही कोन थी असीं ॾिसूं कोन था त छा थींदो हूंदो छा थींदो तखयल असां पंहिंजो इस्तेमालु करणु कयूं कोन था ज़बान वारी लफ़्ज़ आहिनि जेके हेठि वञनि कोन था न को दिलि में न को दिमाग़ में तव्हांजो त इहो त हिकिड़ो रुगो ज़बानी ॾे वठि थी वई हली तव्हांजो ख़रीदे फ़रोख़्त ज़बानी पर दिलि सां माण्हू हुनखे हंडाए सम्झे विञाहे विञाहे माना विञाइनि न पर विञाहिनि विञाइनि माना हुनखे सोचणु सम्झणु हुनजी माना कढणु हुनजी माना त अहिड़ा ज़रूरी आहे त माण्हू जेको क़ुर शरीफ़ पढ़े थो उहो फ़िक्रु करे तदब्बुरु करे अफ़लाइत दब्बरु नल क़ुरान अलाह ताला जो हुकुम आहे त क़ुर जी ॻाल्हि ते तदब्बुरु छो नथा करियो सोच वीचार छो नथा करियो सम्झो सोच वीचार करण जो हुकुम आहे अलाह ताला वटां इन करे माण्हू सोचींदो भई हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम छा पियो चए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छा पियो करे काफ़िलो जेको वञे पियो सो छा पियो थिए हिकिड़ो पंहिंजे तखयल में हिकिड़ो पंहिंजे दिमाग़ में ॿियो ई छो जो हिकिड़ो हिस्टोरिकल इवेंट आहे ॼण रियल हक़ीक़त आहे जेका थी गुज़री आहे पर छो जो अॼु खां 3000-4000 साल अॻु में गुज़री आहे असांखे मतिलबु त हुनजो हिकिड़ो मुबहम ख़्यालु आहे जेको क़ुर शरीफ़ में बि आहे तौरात में बि आहे भई हीअं थियो हीअं थियो हीअं थियो पर सॼो असीं उहो जेकर असीं उन्हनि शहरनि जा नाला वठंदासूं उन्हनि माण्हुनि जा नाला जिते लॻंदा भई इहे ॾिसंदासीं भई हक़ीक़त ईअं कोन्हे असीं सिंध में वेठा आहियूं असांखे कहिड़ी ख़बर भई किनान में छा किथे किथे आहे किनान कहिड़ी दुनिया में आहे ऐं इहो हैब्रून किथे आहे दुथान किथे आहे पंहिंजो मिस्र किथे आहे छा आहे त इन लाइ ज़रूरी आहे माण्हू पंहिंजो तखयल इस्तेमालु करे ऐं अॼुकल्ह जो इल्मु जेको आहे मौजूदु आहे गूगल तव्हां वटि मौजूदु आहे हिन में क़ुर जा तफ़सीर पिया आहिनि। हाणे आउं ॻाल्हि कंदो हला त साईं मोहम्मद इदरीस ॾाहिरी साहिबु आहे पंहिंजो हिन कंडियारे जे पासे जो किथे जो। अलहमदिल्ला हुन तफ़सीर लिखियो आहे तमामु सुहिणो, नवनि जिल्दनि में अलाए घणनि में, सतनि अठनि नवनि जिल्दनि में आहे ऐं उहो इंटरनेट ते लॻाए छॾियोसि। अलहमदिल्ला उहो तव्हां पढ़ी सघो था, सिंधी में तमामु सुठी सुहिणी सिंधी में उहो लिखियो पियो आहे। त मोहम्मद इदरीस साहिबु असांजा आलिम आहिनि अलहमदिल्ला। इहो कोन आहे असांजे पीर जो पंहिंजो आहे मुरीद की न आहे, की हुनजो मुरीद आहे की हुनजो न, इहे आलिम आहिनि। हुननि जो अदब करणु लाज़मी आहे, पोइ कंहिंजा बि मुरीद हुजनि कहिड़े बि सिलसिले सां वास्तो हुजनि, उहो इल्म था असांखे पहुचाइनि। अलहमदिल्ला त नवनि जिल्द अलाए घणनि में आहे, मूं पाण ॾिठो आहे, मूं डाउनलोड करे पाण रखियो आहे अलहमदिल्ला, ऐं पढ़ंदो आहियां कंहिं कंहिं महिल हुनखे बि। पर तमामु इल्म जी ॻाल्हि आहे, तमामु सुहिणे नमूने सां हर ॻाल्हि खे तफ़सीर सां पंहिंजो सम्झाए थो। हाणे उहो बि आहे ऐं क़ुर शरीफ़ ॿियो वरी जेको पढ़ी ऐं विधो आहे ऐं साईं पंहिंजा जेके आहिनि सरहंदी साहिबु जेके आहिनि टंडे मोहम्मद ख़ान वारा, हुननि बुज़ुर्गनि मज़ा साईं लिखियो आहे हुनजो तफ़सीर या माना वारो क़ुर आहे। त उहो जेको आहे कंहिं पढ़ी वरी उहो विधो आहे इंटरनेट ते पढ़ियल आहे, यानी उहो तव्हां ॿुधी सघो था पंहिंजो उहो पढ़ी रखियो अथऊं सिंध में। इहो तमामु सुठा कमु थिया आहिनि ऐं टियों कमु जेको सुहिणो थियो आहे साईं ताज मोहम्मद अमरोठी साहिबु वारो तर्जुमो, उहो बि साईं वारनि पंहिंजा असां जेकनि बुज़ुर्गनि वीचारनि दोस्तनि तमामु सुहिणे नमूने उहो बि विधो आहे हुन में, पढ़ी विधो आहे। यानी क़ुर शरीफ़ जेको पढ़े थो सो सुदेस या को ॿियो आलिम आहे असांजो, छा चइबो आहे, कारी आहे, तमामु सुहिणे आवाज़ में उनजो लफ़्ज़ आहे, उनजो किरात आहे ऐं तर्जुमो सिंधी में जेको पंहिंजे कंहिं दरेशन पढ़ियो आहे पंहिंजो साईं आहिनि असांजो पिताफ़ी साहबु फैज़ मोहम्मद, या उन्हनि जे कोशिशुनि सां कहिड़ा आहिनि वीचारा वेठा आहिनि अलहमदिल्ला, के महिनतूं कनि पिया, इहे ॻाल्हियूं इहे विझनि पिया। त इहे तमामु हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, माण्हू खे ख़बर हुजे भई किथे शइ आहे, उहा माण्हू पंहिंजे हुन में तव्हांजे मोबाइल थियनि था या ॿिया गाॾी में हलो था, घुमो था, फिरो था, हुन में लॻाए छॾिबी माण्हू वटि ॿुधंदो तव्हांजो क़ुर शरीफ़ जी ॻाल्हि आहे। हू तर्जुमो आहिनि, हीअ लिखत आहे साईं मोहम्मद इदरीस ॾाहिरी साहिब जो जेको क़ुर शरीफ़ आहे सो तफ़सीर नवनि जिल्दनि में जेको उहो ॼण लिखियलु आहे ऐं हू जेको आहे सो पढ़ियल आहे ऑडियो में, ऑडियो चइबो छा जेको सौथी आहे आवाज़ु आहे हुनमें, त उहो तव्हां पर बि ॿुधी सघो था। त इहे ॻाल्हियूं आहिनि त उहे माण्हू वाक़िफ़ियत रखे अॼुकल्ह जे ज़माने में। हाणे हिते अॻे बि ॻाल्हि कईसीं त कदा थी, कदा जो लफ़्ज़ु चयोसीं पिए त मुख़्तलिफ़ मानाउनि में कदा माना हिते हज़रत याकूब पंहिंजी ॻाल्हि जी दिलि जी ॻाल्हि पूरी कई, पर कदा जेको अलाह ताला कदा ऐं क़दुरु जेको मक़दूर आहे उहे थियो। ऐं ॿियो जेको फ़रमाईं जेको हू इल्म वारो हो, ज़ू इल्म हुयो, मतिलबु त ज़ू माना वारो, यानी इल्म वारो, इल्म वारो हो। ज़ुल हूत चइबो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नालो ज़ुल हूत बि आहे, पंहिंजो छा मच्छी जो साहबु जेको मतिलबु त उहो ज़ू जू इन माना में हज़रत उस्मान ग़नी रज़ी अला ताला ज़ुल, इहो लफ़्ज़ु इस्तेमालु थिए थो माना वारो बहरहाल जेको असां हुनखे सेखारियो, यानी वही आहे असां त असां वटि नबी आहिनि, हज़रत याकूब अलाम नबी आहे, रसूल आहे, ऐं पंहिंजो हज़रत इसहाक़ अलाम नबी आहे, हज़रत इस्माईल अलाम नबी आहे असां वटि, हज़रत इब्राहिम अलाम नबी आहे। तौरात वारनि वटि हीअ नबी न आहिनि, पंहिंजो हीअ रुगो पेट्रार्क आहिनि, यानी जिद जिदनि जी अर्ज़ु कयोसीं, छो जो हू ॻणनि था हज़रत मूसा अलाम खां वठी त हीअ नबी उतां ई खां अॻियां जेके आहिनि से माण्हू ॼण हुनजे माना में नबी कोन, असां वटि नबी आहिनि अलहमदिल्ला। त भई इहे ॼण अलाह नबूअत जेका अचे थी अम्बॉयल ग़ैब, अलाह ताला हुनखे इल्मु ॾिए थो ग़ैब जो वही जे थ्रू, जो मरफ़त भई अलाम जो मरफ़त या कीअं बि उनजो ज़िक्र आहे सूरत शुरू में, त टिनि तरीक़नि सां अलाह ताला कलाम थो करे, डायरेक्ट कलाम करे, परदे जे पोयां करे, या वही पंहिंजो मोकिले जबरैल सां मोकिले कहिड़े नमूने सां अहिड़ो तरीक़ो थियनि था। पर याकूब अलाम नबी आहे। पर हिते हाणे हिकिड़ो अर्ज़ु इहो कयूं त अलाह ताला जेको इल्मु ॾिए थो उहो पंहिंजे पाण वटि ॾिए थो, ईअं कोन त उहे असां जहिड़ा आहिनि बे इल्म आहिनि, जहिड़ा असीं बे इल्म आहियूं जाहिल, तहिड़ा नबी आहिनि जाहिल। इहा ॻाल्हि मतिलबु त अॼु अजाई उहो असां जहिड़ो भाउ आहे, असां इल्मु हुननि वटि कोन्हे, इल्मु हुननि खे आहे उहो अलाह ताला वटां मिलियल आहे, उहो जेतिरो बि इल्मु आहे पोइ ईअं न आहे मतिलबु हिकु ॻाल्हि खां तमामु वाज़ कोन्हे। हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जे ज़हन में अलाह ताला इहो कोन ॿुधायोसि किथे वेठो आहे, छा आहे, उते वञी तूं ॻोल्ह, त यकदमि ॻोल्हे वञे आहे 20 साल छा लॻनि हा, पर हुनखे ख़बर कोन्हे, पर एतिरो हुनखे ख़बर आहे हर हर हर क़ुर शरीफ़ में अचे थो त हू मञे कोन थो त को बगर खाई वियो आहे, बसि इहा ॻाल्हि हुनखे पकी आहे, उहो अलाह ताला वटां हुन वटि इल्मु एतिरो आहे। पर हिते चए अॻिते वरी जंहिं पढ़ंदासीं आहे त फोक कुल ज़ी इल्मिन आलिम, हर हिकु इल्मु इल्मु ज़ी इल्म खां ज़ू इल्म ई ज़ी इल्म, ज़ी इल्म खां मथे ॿियो फोक हुनखां मथे आहे ॿियो, यानी हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो इल्मु जेको आहे याक़ूब अल इस्लाम जे इल्म खां थी सघंदो मथे हुजे, पर अलाह जो इल्मु सभिनी खां मथे आहे। पर ईअं माण्हुनि जो बि इल्म जा दर्जा आहिनि, हिकिड़ो ॾिसो मैट्रिक थो करे उहो बि इल्मु वारो, हिकिड़ो बी ए थो करे उहो बि इल्मु वारो, एम ए थो करे सो बि इल्मु वारो, पी एच डी थो करे सो बि इल्मु वारो, वरी पी एच डियूं 5-7-20 करे थो वठे उहे इल्मु वारो, डॉक्टर बलोच बि इल्मु वारो, असां जहिड़ो जाहिल माण्हू बि इल्मु वारो। पोइ हाणे हिन जा दर्जा थियनि सभिनि जा माण्हुनि जा दर्जा, हाणे हिकिड़ो जेठ जाम वटि जेको आहे हिकिड़ो किताब लिखी वेठो डॉक्टर बलोच ते तनक़ीदूं कंदो, पोइ उहो बि इल्मु वारो पाण खे सॾाए थो वीचारो, पाण भले पियो सॾाए, पर असां पाण खे जाहिल माण्हू इल्मु वारा आहियूं, भई अलाह ताला जेको थोरो ॾिनो आहे ज़रो, पोइ चए त ड्रिंक डीप आर टच इट नॉट, हुन जेका अंग्रेज खे वीचारे चयो चई छॾियो छा उसो नालो, चए त जेको लिटल लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग, असांजी हिकु लिटल लर्निंग उहा ख़तरनाक, थोरो इल्मु हूंदो माना बक बक बक बक बक चए त पंहिंजो हुन में छा चइबो आहे दखी खाली आहे उहो हुन में खुड़के थी घणी, सम्झो अंदरि पेट में को इल्मु को आहे कोन, को सीने में को इल्मु आहे कोन को, ऐं पंहिंजो झटि को नमूनो पोइ बसि वठि वठां हला हला बसि पाण चवंदो असांजी ॻाल्हि मथे थिए बसि, पोइ ईअं थिए पोइ ईअं थिए ईअं थिए ईअं हाणे पोइ थिए थो असां वटि पोइ अहिड़े नमूने सां, पर पोइ अलाह ताला हिते ज़ी इल्मु नबीअनि खे बि चयो आहे त उहे बि इल्मु वारा आहिनि, अलाह ताला हुननि खे इल्मु ॾिनो ज़ू इल्मु ज़ी इल्मु त इहो अहिड़े नमूने सां उहो इन हू लज़ू इल्मु लिमा अलम ना ولكن اكثر الناس لا يعلمون پر گھنا ماڻھو جيڪي آهن اها ڳالهه نٿا ڄاڻن ها ڏسنا جهان ۾ ڪيترا ماڻھو آهن سائين نبين کي علم ڪونه ڪو غيب جو هي ڪونه ڪو ڪونه ڪيتري وا وا ڪيتري وٺ وٺا هن هن اڙي به تها جو نالو هيت لکيو پيو ٿو پنهنجو ولكن اكثر الناس لا يعلمون تا کي علم ڪونه ڀئي نبين جو علم تا جي علم کان مٿي آهي چل چو نبي اسان جڙا آهن اسان جي ننڍي ڀاءُ وڏي ڀاءُ اسان جي پيءُ جڙا آهن असांजे पीउ खां घटि आहिनि, لا حول ولا قوة الا بالله, मतिलबु त अहिड़ो ॻाल्हि करणु जेका ॻाल्हि न सुहे, जेका सुहिणी न लॻे, सुठी न हुजे, हिते नबीअनि जा जहिड़ा थी विया हुया ताईं तव्हांखे पादर जी ख़बर कोन्हे भेण, तव्हांखे पंहिंजे पेर जी ख़बर कोन्हे, पंहिंजो चाहे आसमान जी ॻाल्हि था करियो, पंहिंजे पेरनि जे हेठां छा आहे उहो जेको चयो कंहिं शाइर वीचारे गए भर पुष्त पायो ख़ुदि नबी नम गए छा चवंदो आसमान ते थो करे वञा ऐं कंहिं महिल पंहिंजे पेरनि जे हेठि में छा पियो अथमि इहा ख़बर कोन्हे मूंखे, चिराग थिले अंधेरा जेको चइबो आहे हेठां तरे में पंहिंजो पछड़ूं भरियूं पियूं अथई ऐं पंहिंजो ख़बर कोन थी पई ऐं बाक़ी आसमान जूं ॻाल्हियूं थो करी त मुंहिंजो इल्मु जेको आहे सो नबीअनि जे इल्मु एतिरो आहे या नबीअनि जो इल्मु एतिरो आहे जेतिरो मुंहिंजो इल्मु आहे, ला हौल वाला कुवत इल्ला बिल्ला, हाणे घणा पैदा थिया आहिनि हींअर बि पंहिंजो पंजाब जेको आहे घणी इन में जिठियूं थो करे, हिकिड़ा पैदा कयो अथसि उहो चए थो बसि जेके असाब सगोरा हुआ उन्हनि खे हुनजे नाले ते मूंखे एतिरो बि इल्मु आहे बसि जेतिरो हुननि खे हो ऐं फतवा ॾेई सघां थो ऐं बि करे सघां थो, अहिड़ा आहिनि माण्हू हिकिड़ो छा अस नालो पंहिंजो हिते घुमन पिया घणा, यानी हिकु ॿिए खां वधीक बसि बसि अहिड़ियूं जिठियूं आहिनि बसि, अलाह पनाह में रखे पंहिंजे अलाह मगफ़िरना वर हमना वर ज़ुकना वर फज़ना वर, हाणे फरमाए थो अॻिते वलम्मा दख़लू, हाणे जॾहिं दाख़िलु थिया हुते पहिरियों बि चए वलम्मा दख़लू, हाणे ॿीहर बि वलम्मा दख़लू, वलम्मा दख़लू अला यूसुफ, हाणे यूसुफ वटि अचनि था पंहिंजो आवा इलाही अखाह, पंहिंजे भाउ खे पाण ॾांहुं आंदई पाण ॾांहुं कयईं पंहिंजे पासे हो पंहिंजे हुन सां मिलियो, काल इनी अना अखूक, हाणे चई हुनखे आऊं बेशक तुंहिंजो भाउ आहियां, हिन ॻाल्हि ते तमामु घणो तवजो करे ज़रूरत छो जो हिते हाणे असीं थोरो डिस्क्राइब कंदासूं त दावत कीअं थी हाणे तौरात में जेको आहे पहिरियों दफ़ो दावत कान्हे दावत कोन्हे पर असां क़ुर शइ में ॾिठो त पहिरीं दफ़े हज़रत याकूब यूसुफ अलाम चए थो त अञा ख़ैरुल मुंज़िलीन ॾिठो कोन अथव अला तरो न अनी उफिल कयल उहा अञा ख़ैरुल मुंज़िलीन तव्हां ॾिसो कोन था त आउं माप बि सुठो थो ॾियां ऐं पंहिंजो ठीकु थो ॾियां मतिलबु कान कस कोन थो लॻायां कंहिंखे ऐं पंहिंजो अञा ख़ैरुल मुंज़िलीन ऐं आउं पंहिंजो महिमानी बि सुठी थो करियां त महिमानी हुनजी कयई त महिमानी में जिन सां ॻाल्हाई ॿोलाई उहो त असां ॾिठो न पहिरियों दफ़ो ई हाणे ॿियो दफ़ो जो अचे थो त हज़रत यूसुफ अले पंहिंजो बिन यामीन अल इस्लाम उनखे बि वठी था अचनि त हाणे जेको आहे सो वरी दावत थिए थी हाणे उनजो उन ॿी दावत जो जेको आहे तफ़सील तफ़सील जेको आहे सो तौरात में आहे पोइ चए थो हिननि माण्हुनि खे वठी हलो मुंहिंजे घर में तौरात में लिखियलु आहे पोइ असांजा मुफ़सर बि उहा तफ़सील कनि था भई कहिड़े नमूने खाध खाधा पीता थिया या कहिड़े नमूने दावत थी हुनजी पर हाणे ऐं ॼण हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ पंहिंजे लफ़्ज़नि में तौरात जा लफ़्ज़ पढ़ण सां डिघी थी वेंदी ॻाल्हि पर उनजो ॼण इख़्तिसार थो ॿुधायां तव्हांखे त हाणे हीअ जॾहिं पहुता हुते हुनखे गॾु करे सभिनी खे चऊं बाबा हलो हू जेको असांजो वज़ीर आज़म साहिब जो जेको घरु आहे तव्हांजो इन मझ वञो हुते हुते वठी आया हिनखे त हीअ वीचारा वीचारा ॾिन आहे चए अञा पैसा खणी आयासीं हुते अलाए छा हाणे असांखे घुरंदो अलाए छा कंदो ऐं पंहिंजो हुते ॾिन आहे चयूं पर चए त मां तव्हांजी महिमानी आहे तव्हांजी महिमानी पाण चवंदा आहिनि महिमान महिमान खान मां थी आयो आहीं माना जेल मां थी आयो आहीं पाण चवंदा आहिनि सिंधी में बि चए थो महिमान हुउसि सरकार जो महिमान हुउसि माना जेल मां कटे आयो आहे त हीअ चवे महिमानी थो करे हीअ अलाए छा कंदो कहिड़ी कंदो कमु त हाणे हुते वञनि था वेचारा ॾिजनि था ॾकनि था तौरात में ई लिखियलु आहे पोइ हाणे उहे वञनि था पोइ हुते विहारींदा आहिनि की वियो वियो पंहिंजो वरी आज़म साहिबु अज़ीज़ मिस्र अचे थो तव्हां वियो वरी छा कंदो अज़ीज़ मिस्र पैसा विझी छॾियऊं असांखे पोइ हुन वटि वञनि था तौरात में लिखियलु आहे त स्टूअर्ट जेको हुनजो हुयो यानी जेको अज़ीज़ मिस्र जो जेको ख़ासि माण्हू हो उन वटि विया वरी चऊं दरवाज़े ते बीह हुनखे चऊं साईं असां हुनखे हुन नौकर खे बि चवंदा साईं हाणे असीं न वॾेरा जेके असीं वेंदा आहियूं पंहिंजा कलेक्टरनि वटि ऐं डी एस पीनि वटि ऐं धूल फसाद आफ़िसरनि वटि त हुनजो जेको हूंदो आहे प्यान जेको ऐं हुनजो नाइक जेको सोभ सां हला सां असीं हुनखे हथु ॿधी हुनखे साईं हीअ फलाण साईं फलाण साईं हा हुजे पोइ हा हा हा हा उहो वरी हूंदो बि दफ़ा चट खाते जो माण्हू पर साईं उहो लाइक़ु आहे प्यान आहे हाणे वॾे हुनजो वॾे साहब जो हाणे पोइ असां जहिड़ा त मुठा आहिनि हुनजे अॻियां पोइ हथु ॿधी वीचारा हुनखे चवंदा स्टूअर्ट खे चवंदा हुनजो को बानू आहे हुते हुनखे चवंदा साईं असांखे पैसा ई जेके आयासीं असां खणी आया पवंदो विझी छॾिया हला कीअं ग़लती में अची विया हलिया ऐं असीं हाणे खणी आया आहियूं उहो बि त हुन चयो न न असांखे पंहिंजा पैसा पहुची विया हलिया इहे तव्हांखे अलाह पैसा ॾिना आहिनि सुभान अला इहो जन तौरात में ईअं लिफ़्ज़ लिखियलु आहे पोइ असां वटि चवनि त मुफ़सर चवनि क़ुरान शरीफ़ में ज़िक्र न आहे हिन ॻाल्हि जो त छा थियो छा न थियो पर असांजा मुफ़सर चवंदा त याकूब अल इस्लाम हुनखे चयो पंहिंजे पुटनि खे त इहे पैसा हुनखे मोटाए ॾिजो वञी पंहिंजो थी सघे थो ग़लती सां पइजी विया हुजनि हलिया इन करे पैसा पोइ हिते ई ऑफर कंदासीं पैसा इहे असां वटि आहिनि पंहिंजो असां खणी आया आहियूं मोटाए ॿिया पैसा आंदा अथऊं इहो असांखे फादर न हणिजो असां विड़िजो न ईअं मतिलबु त दिलि में इहो चयऊं कोन हुनखे भई चवंदो न न तव्हां वियो हिते ऐं पंहिंजो अची अज़ीज़ मिस्र अचे थो बसि तव्हांजी महिमानी आहे हिते अड़ी भला महिमानी कहिड़ी थींदी ॾंडनि सां जूतनि सां की वाकई महिमानी आहे हुनखे डपु बि आहे दिलि में पंहिंजो हाणे हज़रत यूसुफ अले इस्लाम अचे थो भले हाणे साईं पहुची वियो हलियो चए हा अची वियो चए पंहिंजो हीअ आहियो जेको तव्हांजो पंहिंजो भाउ जेको तव्हां मूंसां ॻाल्हि कई हुई त हीअ तव्हांजो नंढो भाउ आहे उहो हीअ आहे चए हा साईं इहो आहे चए हा पुटु तूं ख़ुशि आहीं चए हा साईं आऊं ख़ुशि आहियां हुन में ईअं क़ुर तौरात में लिखियईं चए त पुटु तूं ख़ुशि आहीं चए हा आऊं ख़ुशि आहियां चए तूं भलो भलो थियो वियो हा चए पोइ हीअ फलाणो हिते वेह हीअ फलाणो हिते वेह ऐं वॾो जेको रॉबिन हुनखे विहारियईं हुन सां गॾु पंहिंजे शमाउनि सां चए हा हिते ई ॿई सां गॾिजी वियो हीअ फलाणा हीअ हीअ हिते वेह हीअ हिते वेह चए हीअ हिते वेह हीअ हिते वेह चई भई हिनखे कीअं ख़बर पई त हीअ असांखे गॾु वेठो विहारे जेके असीं हिक ॿिए जा भाइर आहियूं माइथा पुटे पीए था उन्हनि खे हीअ गॾु थो विहारे हिकु गॾु थो विहारे हुनखे गॾु थो विहारे हा हाणे अची आख़िर में हज़रत बिन यामीन चए थो तुंहिंजो भाउ तूं अकेलो चए त साईं मुंहिंजो भाउ हो पर हू वियो हलियो अलाए केॾांहुं वियो मुंहिंजो गुज़ारे वियो या बगर खाई वियो या छा जेके बि चयईं त उहो चयईं त भला पोइ आऊं तुंहिंजो भाउ थियां चयईंसीं तूं पंहिंजो तूं तमामु वॾो माण्हू आई मुंहिंजो भाउ तूं खीदे पर अखियुनि ते मुंहिंजे पर जेको अलाह मुसल लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा असांजा मुफ़सर चवंदा जेको राहील ॼणियो सुभान अल्लाह याक़ूब अलाम जे लाइ जेको राहील ॼणियो सो त नथो थी सघे सुभान अल्लाह असांजे पीर साईं पघारे लिखियो पंहिंजे भाउ राम शाह राम शाह खे संदसि भाउ नंढो हुनखे लिखियईं चईं त जेको पुटु पंहिंजे साईं मर्दान शाह छा नालो अॻे जो शाह मर्दान शाह जो जेको तूं ऐं आऊं आहियूं बसि हाणे ॿियो को पुटु ॼण छो जो तूं गुज़ारे वियो हलियो हाणे ॿियो को थींदो कोन त तूं मुंहिंजो भाउ आहीं ऐं तुंहिंजो भाउ आहियां हज़रत साईं सिबकतला शाह लिखियो हुयो लफ़्ज़ पंहिंजे भाउ खे जेल में जॾहिं हुयो त अहिड़े क़िस्म जी मतिलबु त हिकिड़ी ॻाल्हि या हिकिड़ी वॾी वॾी फहम जी ॻाल्हि आहे दरख जी ॻाल्हि आहे जो हज़रत साईं सिबकतला शाह अहिड़ो लफ़्ज़ लिखियो पोइ साईं रहम अली शाह वीचारो हुयो मजबूर अंग्रेज़ हुनखे वेठो वेझा छा चइबो आहे हथ में बसि ईअं खयों बीठा हुअसि पोइ वीचारो कोशिशि करे बि थो वञा बि पर वरी हुनखे वञणु कोन ॾियनि पोइ चएसि हुनखे हीअं थियो हूंदो हीअं थींदो घणो ॻाल्हि पर उहा ॻाल्हि आऊं कोन थो करियां वधीक हाणे पर हिते ॼण ई चईसि राहील जेको ॼणियो याक़ूब अलाए इस्लाम जा उहो त को थी कोन थो सघे चए ठीकु आहे हाणे हीअं था करियूं जो पंहिंजो तौरत में आहे त पोइ हुनखे अलॻि अलॻि विहारियईं हीअ पाण अलॻि विहारिया पोइ छो जो जेके कबती आहिनि उहे रेसिस्ट आहिनि हू चवंदा रेसिस्ट आहिनि ऐं उहे ॿियनि सां गॾु मारी न खाईंदा आहिनि जीअं पाण अछूं त पाण वटि हिंदुस्तान में हूंदा आहिनि हिकु ॿिए सां खाईंदा कोन पोइ चई हू कोन खाईंदा पर हाणे टेबल तां हज़रत यूसुफ अलाम जे खाधो मोकिले पियो पोइ हुननि खे मोकिले पियो हिनखे मोकिले पियो हिनखे मोकिले पियो हुनखे मोकिले पियो पर जेको बिन्यामीन खे जेको मोकिले पियो सो पंजणो पियो मोकिले यानी जेको ॿियनि खे मोकिले पियो हुननि हुनखां पंजणो वारो वीचारो केतिरो खाईंदो पर हुनखे पंजणो पियो मोकिले योजन तौरु आदमी लिखियलु आहे बराबरि पोइ असां वटि जे असांजा मुफ़सर हिन ॻाल्हि खे चवंदा त उहो हज़रत यूसुफ अलाम हुन सां गॾु वेठो ऐं उहो गॾु खाधऊं पर हाणे अकेलो वरी पोइ पाण हिन सां मिलंदो ॿियनि माण्हुनि खे अलॻि अलॻि करे पोइ हाणे उते जॾहिं आवा इलाही अखाओ जी माना इहा आहे त हाणे सभिनी सां त गॾु मिलियो कचहरी थी सॼी माण्हुनि सां पर पोइ वरी ख़ुलासो हुन सां मिलंदो चवंदो आउं तोसां ॻाल्हाईंदुसि ॻाल्हाइण थो चाहियां चई मूंसां ॻाल्हाए पियो हाणे ॿियनि जे रूबरू न पंहिंजे मुंहुं उते अलाह ताला हिकु लफ़्ज़ लिखियो आहे जेको अलाह ताला लफ़्ज़ पंहिंजो सचो आहे चए थो वलम्मा दख़लू अला यूसुफ आवा इलाही अखाओ पंहिंजे भाउ खे पाण ॾे कयईं यानी पंहिंजे तरफ़ हुनखे जाइ ॾिनई काल इनी अना अखूक हुनखे पंहिंजे मुंहुं भले ॿियनि जे साम्हूं खणी चयो हुजेसि त आऊं तुंहिंजे भाउ जे बराबरि भला तुंहिंजो भाउ कोन्हे त आऊं थो थियां ईअं खणी चयो हुजेसि महफ़िल में पर जॾहिं पंहिंजे मुंहुं वरी अकेला थिया पाण में ॿई भाउर मिलिया उते हिनखे घुराई वरी पंहिंजे हुन में ऐं पोइ हुनखे हुनखे ठीकु आहे भई हिन सां मिलंदो ॻाल्हियूं कंदो हाणे अहिड़ो को ख़तरो कोन्हे हिनखे मारे छॾींदो छा कंदो उते जॾहिं मिलियो आहे त चए त आऊं आहियां यूसुफ अलाम इनी बेशक आऊं इनी माना बेशक आऊं अना ॿ दफ़ा इनी अना अखूक बेशक आऊं ऐं आऊं तुंहिंजो भाउ आहियां सॻो राहील जो पुटु आऊं आहियां अलाहुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाहुम अफ़रना वरहमना वर राहील अल इस्लाम जो पुटु जेको तूं आहीं आऊं आहियां ॿियो यूसुफ आऊं आहियां सुभान अलाह हिते ॼण ॻाल्हि ॿिक ॿिए खे सम्झ में आई चए पोइ कीअं थियो कीअं थियो कीअं थियो पंहिंजा मुफ़सर जेके आहिनि से असांजो तफ़सील ॿुधाईंदा पंहिंजे हुनजे पुटनि जा नाला पुछियईं बिन्यामीन अल इस्लाम खां तूं त घणा पुट आहिनि चई मूंखे एॾा पुट घणा पुट तेसिताईं थी विया रहिया पोइ चई हिन नाला छा रखिया अथई चए नालो मूं हीउ रखियो आहे चए छो माना रखियो अथई चयो यूसुफ जे यादि में अलाह सलाह तमामु सुहिणा मतिलबु ॻाल्हि आहे चई ॿियो पुटु जो नालो छा रखियो अथई चयो हुन नालो हीउ रखियो अथऊं चयो छो रखियो अथई चयो यूसुफ जे यादि में हिन हिन माना सां उहे नाला आहिनि उहे तफ़सीलनि में लिखियल आहिनि पंहिंजो सहल बी जे या कुर्त बी जे या पंहिंजे ॿियनि जे मूंखे यादि कोन्हे कहिड़े कहिड़े में पर हुनजा नाला मुंहिंजा पुटनि जा नाला मूं हीअ रखिया आहिनि हीअ रखिया आहिनि हीअ रखिया आहिनि हीअ कया आहिनि पर उन्हनि जो सभु हर कंहिंजो नालो ॼण रिलेटेड विथ समथिंग विथ यूसफल इस्लाम उनजे ॼण यादि में उनजे ख़्याल में उनजे सुभान अलाह पोइ हाणे पाण में ॼण मिलनि था उते अकेला पर चवंदा हाणे तूं चुप करे वेहिजांइ चए मूंखे हज़रत बिन्यामीन अल इस्लाम चए थो हुनखे त मूंखे हिननि सां न मोकिल चए पोइ भला कीअं कयूं तदबीर भला चए तदबीर पोइ अहिड़ी थींदी जो पंहिंजो मूंखे त रोक रस्ते में वरी मतिलबु मतिलबु जिठियूं कनि छो त हीअ माण्हू आहिनि ॾिंगा चयो हाणे नबी जो औलाद आहिनि अलहमदिल्ला पर हाणे आहिनि ॾिंगा माण्हू ऐं ॾुखिया माण्हू आहिनि ऐं पंहिंजो कंहिं वक़्तु कंहिं शैतानी ख़्याल में कंहिं वक़्तु रहमानी ख़्याल में पोइ चए मूंखे हिन सां न मोकिल पर जेका बि पोइ तदबीर पोइ अलाह ताला तदबीर करे थो कदार हिकु किदनाल यूस असांजो किदनाल पोइ हाणे वरी असां जेको मुफ़सिर मूं जेको अॻु में इहो अर्ज़ु कयोसीं त इहा ॻाल्हि इन ते जॾहिं ईंदासूं त इहा ॻाल्हि कंदासूं त पंहिंजो हींअर मुंहिंजा 30 मिंट पूरा थी वञा हलिया हिन करे पोइ उहो खणी कंदुसि इहा ॻाल्हि पर इहो जेको चवंदा भई इहो अर्ज़ु यूसुफ़ कोन ॿुधाए ॿुधाए थो न सिधो लिखियो पियो आहे क़ुरान शरीफ़ में त इन्नी अना अख़ूक हाणे अलाह ताला कूड़ो थियो ऐं तई सचा थियो त चए न हुनखे ॿुधाई कोन को त आउं तुंहिंजो भाउ आहियां हीअ कोन आहियां पंहिंजो पोइ इहो हुनखे ख़बर कोन हुई ऐं अहिड़ो को सो हुन कोन विधो हीउ कोन विधो हू कोन विधो यानी पंहिंजूं हिकिड़ियूं माना भई क़ुरान शरीफ़ जी माना आहे तौरात जी माना आहे उहे ॿिन्ही ॿिन्ही मज़ा उहे ॿई गॾु इहे आहिनि त भई हुन ख़्यालु कयो कहिड़े नमूने सां रोकियां पंहिंजे भाउ खे जो हिन सां गॾिजी न वञे छो जो ख़तरो आहे हिनखे विच में रस्ते में छो जो हिन सां विढ़ंदा हिन सां छा कंदा हिन सां जुठियूं कंदा हिनखे ताना ॾींदा हिनखे मेणा ॾींदा अला छा चवंदा इन करे या मतिलबु को वरी ॿी का प्लैन कनि जेसिताईं हू पंहिंजो नादिम न थियनि जेसिताईं बख़्शिश न घुरनि अलाह खां तेसिताईं हिनखे पधरो न आहे करिणो त आऊं पंहिंजो तव्हांजो भाउ आहियां यूसुफ़ याक़ूब अलैहिस्सलाम जो पुटु आहियां तव्हांजो बिन्यामीन जो भाउ आहियां तव्हांजो भाउ आहियां तेसिताईं कीअं थो ॿुधाए सघे त उतेसिताईं हिनखे रोकिणो आयसि ऐं पोइ वरी पंहिंजे पीउ वारे साहिब खे बि घुराइणो आहे सॼी फैमिली खे घुराइणो आहे पोइ इहो ॼण ख़्यालु आहे पर इहो ओचितो घुराए वठंदो त हिननि मां त ख़तरो आहे त ख़तरनाक माण्हू आहिनि डेंजरस माण्हू आहिनि ॾिंगा माण्हू आहिनि सिंधी में चइबो आहे ॾिंगा आहिनि जिते जिते जंहिं जाइ हूंदी इहे चारि ॾिंगा कोटार ॾिंगो कमदार ॾिंगो मुख़्तार ॾिंगो सम्झो को सवाई ॾिंगा पोइ उते जीअं जाइ हूंदा इहे चारि ॾिंगा त हिते हूंदी सो कार ॾिंगी त पोइ हिते ॾिंगा माण्हू हाणे कमु कंदा ख़राबु इन करे आउं हिते फ़िलहालु थो बीहां अलाह मफ़लना वरखमना वरज़ना वफ़ज़ना वादा अला सरात मुस्तक़ीम सरात अलज़ीन अलाम तलीम ग़ैर मखदूब अलीन आमीन रबना तक़बल मिना इन कंत समील अलीम वलीना इन कंत तवाबु रहीम हसबी अलाह अलाह तवकल रबुल अरशीम।